تا دی قرآن ما دغه دی قرآن وحی شوی دا پا دی قرآن که دا خبر دا دا قرآن دا اللہ دیل را لگل دی او پا دی که دا خبر دا که بغیر دا اللہ نا بل کارساز نشته دا قرآن وحی صورتی هود که شروع شو گوهی داسو یو لسم سپارا اخیری مخه اللہ رب العزت ذکر کئی دے قرآن کی دا مسئلہ دا سورۃ ہود یو لسم سپارا اخیری مخ کتاب احکمت آیاتو دا عظیم شان کتاب کی دے حکمت نا ڈکڑے شوی دے دے آیاتو نا سمع بوصلت بیاو گورا چه خواده ها کڑه شویده ملدن حکیم الخبیر ده طرف آده حکمت والا خبردار بادشانا پا کما مسئله بانی جی او حکیمت سمع فصلت پس اللہ تعبدو الا اللہ دا چه بندگی مکوی بغیر دا اللہ ندو بلچا دا چه زن با مختاج نگنه بغیر دا اللہ نا بل چاہتا پا دی مسئلہ بانی او حکمت آیاتو ہو سم فصلت پا کما مسئلہ اللہ تعبدو الا اللہ و اوحیا الی هذا القرآن او وحی کرشوی دا ما داد دی قرآن صد پارا لی انذرکم بی دے دا پارا چھ اویا را ومتاسو پا دے باندے وذکر بالقرآن من یخاف وعید پا قرآن بانی نصیحت وار کا آغا چاہتا چھ اگر دا اللہ دا عذاب نے یریگی چھ دا اللہ دا عذاب نے یریگی لہن ذرکم بی دے دا پارا چھ اویا را ومتاسو پا دے باندے پا دے وی پا پر و پریشر کو قربائی نا چه تو آئیر بس جانلم دادا سی لکا پریشر کو کر چه پریشر کو قربانی دے وئیوی سر را بند که ہیٹ دے والا ورک اڈو کی پکیولی شی دے وئی سبحان اللہ تانے وئی دیر زیاد سخ بیان کئی کنا سڑے اجڑی وائی پتا گئی نا پو قرآن یاری کی راشا لے ان دیرکم بی دے دا پارا چھو یا روم تاسو پا دے بانے ومن بلغ او آغا چاہتا چھو ارسی دا قرآن تا قرآن چھ چاہتا ارسی دا دا قرآن برا سوی خلقو تا کنا چھ دے چاہتا ارسی نو آغا خلق دا اللہ دا عذاب نو یری گیا هادا بلاغ للناس دا تبلیغی نصاب دے دا پارا دا خلقو کم زائی کی دین کم زمی ہوئے آزا بلاغ للناس داد تبلیغ کتاب دے دا پارا دا خلق و سورت ابراہیم آخری آیت تے پنجپیریان شوئی خلا پاخ پنجپیریان نے پنجپیر تا درس دا رہی گا نا دیکھے با بیا دعوی تا ٹولی آت شی سورت ابراہیم دیار لسم اسی پارا کے دیکھا پنجیر ده درس ده زی کنه طول باته یادشی احاذا بلاغ للناس دا تبلیغی نصاب ده ده پارا ده خلکو تبلیغی نصاب قرآن کریم ده حاذا بلاغ للناس حاذا بلاغ للناس دا ده رسولو کتاب ده ده پارا ده خلکو دا به خلکو ده رسوی دا اللہ نبی وی چھے کم حاضر خلقی ای نو چھے کم دل تنشتے نو اغیی تری دا قرآن رسائی بلغو انی ولو آیا زمان او رسو یگر که یو ویتی چھے قرآن دل تی زکن بل زکی ہو آیا دکتا دا رسولو کتاب دا رسیب خلقو تا دا پا المارو که دکی خدو دو خکولولو نوی ولیون ذروبی اچھو یا رولشی دا خلق پا دی سارا حلتی ویلی انذرکم بی دی دا پارا چھو یا روم تاسو پا دی قرآن بانی وای کنال تی او دل دی وای ولی نذرو بی اچو یارو لشی دا خلق په قران باندې په قران خلق کیږي ها وانذر بالذین یخافون ان یحشروا الی ربهم او یارو په دې سره کسان چې دایل کی یاره دا کنا چې دی وخت په رب د جمع کول شي او یارو په دې ولی نذر بی اچو یارو لشی خلق په دې وليعلموا اچبويا شي خلق ان لما هو اله واحد دا خبر الله نو قران هغه مرکزی مضمون دې بیان کړ چې قران الله تعالی ګره سره وليعلموا او دې لپاره چې پوي شي دا خلق ان لما هو اله واحد چې خبر دادا الله دې کارساز مددگار یکیو معلومه دا شوا چې توحید مسله بغیر د قران نه په بل کتاب نه زده کیږي پوه شوئ که په بل کتاب ذکرې نو هغه کتاب به الله را لېږلو هغه به الله را لېږلو وليذكر اولو الالباب او دې لپاره چې نصیحت والی خاوندان د عقل قرآن آغا کتاب دے چو واحد پا دی کتاب لستلو باندے مجھ صحیح کی گی صحیح دے دا تلو نا بہترین کلام دا دے زکا چو واحد پا دی بانی مجھ صحیح کی گی چو دا قرآن نا علاوہ دے بلکم کلام ان پا مجھ کے ہوئے نمز دے لال ختم شو صحیح دے کنا بلکولا دی وای که بغیر د قران نه په بل کتاب باندې وای موز جایز نه وي عبدالرحمن بابا په دیوان باندې وای کېده ما ته اوکاس دا وای نه ما ښا دی ولې نو ما زه رحمان چې غشه ولم خطا نه زی او په کابل کې مې کار په بغداد کې په بغداد کې مې کامل پیران شته نو ما چې دا پکې بیا وای چې دا ټاپې سندره پکې بیا وای ها نو وی حقیقت ته نو ما زه رحمان په زړه نری کړم هغه جنو چې ملاوی د وخته په شان نری ما چې دا به جو وای نو دا به څنګه خون کوي ها الله دې معافي وکړي خلک غریبانان نه خبر او کنه اس نوی خدا سے اس آغا وائی چھے کما اولی رہتا تا جب ہوئی کہ پی نبی علیہ السلام بل پیغمبر وی نو با سوک باو زنو من عالم بیر خسرلے ہو نر سرلے ہو دا پختانو مشرو تکرہ سرلے ہو دا زن لخبر را فخلفا من بعدیم خلفن ازاغ و صلاة رسل چھے کم نرے دا اہل خلقن انا اہل پیدا شی ادین زائی کی دن تبا کی دا ځان لا خبره ده خپل ځاني هغه نر سړی او خدای نه چې پیغمبر کېده نه کده نبی علیہ السلام نه بعد پیغمبر او ابو بکر باو او نبی علیہ السلام دغه زمانه بعد پیغمبر او عمر باو ها دا خلک باو همغه ډېر رستو رالو ډېر رستو خبره مو کړه بل پیغمبر دغه نه بعد ناراضي که چا ابو بکر ته پیغمبر وي نو کافر بې پوه وی کنه کافر بې الله رب العزت وی دی تو علی انذرکم به و من بلغ ها دا الله شهادت خدا دی چې لا اله الا هو د قران شهادت خدا دی چې الله تعبدو الا الله ائنکم لا تشهدونا یقینا لا تاسو خامخا گواہی کو اے مشرکانو انما الله الهتن اخرى یقیناً دا اللہ سرا کارسازان مددگاران نور دی تا سدا ہوئی اللہ سرا کارسازان مددگاران نور دی تا سدا گوائی کوئی دوائی نو دا جوڑ دا سر دن راولا ما زنونگا یو سیف تلو دی مخکر ازو کی نو چراغ نو چلے نڑا نو پانور تبلیغیان رونو بانے چی دنو رد شروع کرو دی دا سے ناغیو تا دا سے گوی ما تاو گورا وی ما کال لگو لے دے خی ما بریلیان سر صلاة و سلام علیکا یا رسول اللہ ندی ویلی خواہ اوی تا سلویق سر رسول اللہ لین تاو سر صلاة و سلام علیکا یا رسول اللہ اتاوی چی جوڑ و سر راولو وی ما ندی ویلی ما وی امانت کال کی ندی وی اوی تا سلویق سر رسول اللہ ز یو ستاره مینه با مونگ وانی را دونه که چی دی داسی دی داسی دی ای دا مشرک تی که دا مونگ یو ما یو ملگیر تا ما لگنو کنو جنگو تا ما دی لگنو روم سوائی ما تا لگو گورا که دی یو کدم مخ کلی دی بل سم وی دی بدم وی چی اغیی تلی وال تی دا بابان تاوی دل دو چی را دی چی دا دقا دا پارا و سرا زمائی دا تمن دا چریوم داسی خبر نوا دا سے خبر نو تاسو ملفوظات د مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ وګورئ قسم په خدای خبره بالکل الٹا ده مکمل الٹا ده مکمل او تاسو وګورئ مکتوبات د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله مکتوبات وګورئ اغه وای چې قوی او صحیح عقیده هغه چې کومه د مولانا حسین رحمت اللہ علیہ او دغه شاګردانو ده آغا چه کم خطو نلی کری دونه یا مورید تا یا شاگرد تا دا یا خط لی کلوه چه مضبوط او صحیح عقیده چه ده او صحیح مستق آغا ده چه کم ده مولانا حسین علی رحمت الله علیه و دا آغا ده شاگردانو ده ده ده آغا خبر آغا او پا جواه القرآن که چه ده آغا کم تا سرات ده مولانا حسین علی رحمت الله علیه باره که دیکلی شوید ده آغا تو گره فخلف من بعدهم خلف نزاع الصلاة رست خلق پیدا شو دین تباہ دنیا برباد اگر کار برباد اپ خپل سمی بانی روان شاو دے خلق خپل غلط کار دے گن تولو کہ وی صحیح مستق او صحیح کی دا غلط شکم دا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ او دا غلط شاگردان دا داوی دا کتا سو داوی چ انما علی علیہ النخرا نو کلا اشاد او آیا پیغمبر از گوائی نکوم جوڑ تے پرے خود مشرک سرے جوڑ تے پرے خود دے نو خود صحیح دے کنا قرآن چی سوکوی اغتا پتا ہو لگی چی دے خبرو که جوڑ نکی گی وے دے که جوڑ نکی گی تاس نون والکلمو گو رئی جو کم دیر شمس سپارا که اللہ رب العزت ذکر کئی اللہ خپل نبی نده پریخه دی خبرو تا چره میره پریخه اللہ رب العزت فرمائی اتم نمبر ایتو گو رئی اتم نمبر ایت دا دویم صورت دی خدس دی و کم دیر شمی سپاری دویم صورت دی صورت ملک پسی دی اتم نمبر ایت فلا تو تی علم و کذبین نمم نازم پیغمبر آدت دی در اغجن کیا که ان کو نبی علیہ السلام پہ وی جی کل نہ کل زمون سره په کوم ټال شړا وکنا ته څه زمون غو منه مونږ بس استاو منو دې داسې کې ټول خو بخپل نه وای کنا وای نه ټول نه لګو بخپل نه وای ټول به د قران او سنت وای صحیح ده کنا وای زنه ټول خپل و منه لګ خپل و مزه ټول د قران او سنت وام جواب دا دی ګوره ها دیو ټول خو بخپل نه وای د بل چا و پکې هم باندې وای ټول به د قران او سنت وای د بل چا و پکې نه باندې دا خبره ده زګه چې الله خپل نبی ته وای چې فلا تو تی المکذبین او زما پیغمبر ممنار تکذیب کوونکو چیرې جی خیر دی کنه منگ پالا پچا ہم کرنا کالا گٹائی راولا اللہ وی نا نا نا زکا کدی اومان اللہ کار بسشی دا غزائی پردائی ما سورت زمرو گو رہی تاسو 65 نمبر آیت کے اللہ رب العزت ذکر کئی سورت زمر سورت سات پسی دیکھا 65 نمبر آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی خپل نبی تا فرمائی سلی رشتہ مسی پارا کی 65 نمبر آیا تو دا غزای آغازای مرو کوئی ولکد اوحیا الیگا او خامخا یکینا نوحی کڑی شویده تا تا گره دی مخ که یتا و گره دینا دی مخ که یتا کل او آیا زما پیغمبرا افا غیر اللہ تامرونی آبدو او آیا زما پیغمبرا آیا تا سماتا وینا کوئی چی آیا بید اللہ نا زد بلچا عبادت بندگی شروع کما د بل چا پکې هم اومه منم چې آو پلانې سیب چې دن د کار ذمہ وار دی ایوها الجاهلون اے جاهلانو قرآن ته وګوره کنه ښه مضبوط غزارې را خلاص کا او جاهلانو تاسو ما ته څه وایې چې بی د الله نه د بل چا بندګي وکړم دی وی کنه وی جی مونگ سر پا کم تل شنو کنا نو مونگ بس استامنو سبت زمونگ منی و توایا خوا کلیا ایوال کافرون کافرانو دور دا جاہلانو نے کافرانو دور اسو اوایا اے کافرانو لا عبدو ما تعبدون زبندگی نکوم پاغ طریقہ چه تاسوی کوئی کس تاسو پا طریقہ بندگی نکوم خود شرک طریقہ دا غلط طریقہ دا تاسو طریقہ کے خود شرک میں لاوٹ دے زدا سے نکم زگا والا کد اوحیا الیکا خام خا یقینا وہی کڑ شو دتا تا و الی الذین من قبلکا او آ کسان تا جسان مخیو لا ان اشرکتا کد دے مشرکان دے امن اللہ او شرک دے او کو لا يحبطن عملك نو خامخا دوڑا بشی عمل ستا عمل بده دوڑا شی سمرام چه نیکی دی کڑی دی آبا ٹول آر سو ابو یوڑی ختم بش دو مشرک یو نیکی نکبلی گی دیو جی لس کال لگا تار حج للا وای پانزوس کال جلل شو آیا دیدن وای دیو مشر دیو امام پانزوس کالا حج کرو دے امام وایا دے امام دے کافران و مشرکان و امام ابو جہل چو آگا پانزو سجا کرو نو آگا پا آغیم اللہ پرینو خود خوا پا پانزو سوی پرینو خود پلہ سو پشلو بیس پری دی لائن اشرک ذا لیحبتن عملوکا ولتکونن من الخاسرین او خامخا شیباد تاوانیانونا مشرکان بوائی که مونگ سرا جوڑو کا خبال اللہ فاغ بودو بلکه خاص دا اللہ بندگی کوا وکم من الشاکرین او شاد کدردانی کون کو دا فرمان بردارو دا مواہدینونا نو دلتی اللہ وی فلا تتی علم کذبین ممناد درو جنو زکا چی دیده پشک چه ما ذرا جوڑ کنو مشرک کئی دے شرک دے ورڑی ودو لو تو دینو فیو دینون خو خی دے کچاری تا لگ نرمیو کی کنا چه دے آر سنتین کائی کور دے دا اسن منی او دے خو خی چه سپ کر دے او منی نو فیو دینون نو دے با او ما نرمیو کی بخپل مخالفت کنو ای ضرورت نشتے ندے کئی دے نرمی دے دے خپل مخالفت کی خزور راولی اللہ وی ولا تو تیع کل حلافن قسم پو خدای جی وی ولی دا منگا سا غلطی وو اللہ وی ممنا دا ہر قسم خور مہی نا سپک سپور نا سپک سپور دے مشرکا زلیلا اہم مازن اغیب لٹاون کے اغیب لٹاون کے پاک پرستو کے مشائم بی من نمیم اکلون که پا چغلی سرا راغلی ناسی چیزی وی ننی خوشی بیاد جهاد خبری کولی وی ای بیمانا ای بیمانا وی امادیم مشائم بی نمیم اکلون که پا بی نمیم پا چغلی سرا چغلائی کئی ننی خوئی جی بیا مولیانو پیرانو پس آغا سووی سپک سپور اکلو ویٹنگ شاورے گا تا مخ کل آیتو نر آرام سورت توبہ برا دیو ہے سورت توبہ برا دیو ہے تا خلا خبر نی من لا علی خیر ملک ان کے دے مسالے دا توحید لرا موتا دن دا پولی نبار ہوتے دے خلق کوئی پلانے دا پولی نبار دے پری دے اسیم غٹ گنانگار اوتل لینا بد جبے دے بعد ذالک زنیم پس دینا غٹ حرامی دے زنیم چھے دا پلار پتے نہ لگی ہاں زنیم چھے مور اغلا کری زنیم پس دینا غٹ حرامی دے خپکے گئی مگورے ما دا قرآن دا لفظ مانا اکڑا او کچا تا دا اعتراضو چی دا خدا دیر غرض زیاده ده وای لغات روا لغات لغات روال مانو کا چی سب ہوئی جتا بعد ذالک زنیم پس دینا غد حرامی ده اللہ ویده دو انما نگوره دیرتا وی جی لگا نرمی کا وی کنا ودو لو تو دهنو فیو دهنون جی لگا نرمی کوئی نرمی منگل رازی نرمی چه ده نو قرآن کلی دا قرآن چل خودل ده بس آغا سکوا آغا سکوا آغ ده کوای نو کلا شاد او آیا زخو گوای نکوم چه انما اللہ آلیتن اخرى زخو گوای نکوم چه انما اللہ آلیتن اخرى چه گنی دا اللہ سر آلیہ نور دی او دبا او چت چلینو پخپل شوکیس کے بر لگولی یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا محمد غٹ غٹ تو سرنو آلیہ پیدا نکڑ انما اللہ آلیہتن اخرى خاجی تو خدا نمانی چی اللہ سرنو آلیہ شیط سوائے زما خبر واضح دا زما دو ٹوک خبر دا یو خبر دا کل او آیا زما پیغمبر انما هو اله واحد خبر دادا اللہ دے کار ساز یکی او بس و اننی او تاسو ما دا سوائے چی خیر دے کنے جی منگ سر بگی کرن نا کرن دی غرس لزا نزدو خود دین متنفر یما و اننی بری ام مما تشرکون او یکینا ناز بیزار یما دا غنا چه تاسوی صداران جوڑوی دا اللہ سرا زمان نفرت تے سخو دینا بیزاریم یر جی دا خلق بطول نپوی گنو نا نا نا طول نا الذین آکسان آتینا هم الكتابا چوار کرده مونگا غیتا علم دا کتاب تورات بانی پوی گی یعرفون او پیجنی حقیقت د دې مسلې دسو د دې مسلې چې انما هو اله واحد خبر دادا الله دې کار ساز یکیو پیجنی حقیقت د دې مسلې کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیجنی د خپل زامنو نزی اولی وی پلاری اولیو نوی و دا زوی چه ده ده چه پخاو بد پویگی پویگی نه دو کالو پی تیر شوی تقریبا تر دو کالو ده ده اخپل پلار نپی جنشی ده می پلار ده ده پا توتا نلگی ده پا او ده پلار ده دلومبای رده نه ده پا ده جی ده زمان بچه ده بلکل ده بنیاد نه ده خبر ده چه ده مسئله حقا ده کما یعرفون ابناءهم دا ولی دا تورات کیو کنا پیندر لسم سپارلون بے مخو گوری صورت اسرا یا بنی اسرائیل دا دوار نمونه را دی صورت دی اللہ را بولی دا ذکر گئی دا دا کتاب کی دا مسئلہ وا کنا دو نمبر یا تو گوری دویم نمبر و آتینا موسی الکتابا اور کڑے اومنگا موسی علیہ السلام تا کتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل اگر ذول او منگا ہدایت د پارا د بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا دا چمنی سی بے زمانہ کارساز ایتا پتا دا تورات کم لا مسئلہ وکنا پا موسیٰ علیہ السلام تا ہم اللہ داغا وحی کڑے وپا کوئی تور بانے کنا سورت طہاو گو رہی دے پسے کہف دے بیاور پسے مریم نو بیاور پسے سورت طہا شپاڑا سمسی پارا کے اللہ رب العزت وی موسیٰ علیہ السلام دمی وی اکڑا اللہ رب العزت ورتوی دو لسم نمبر ہے تو گوری اللہ وی انی انا ربکا یقینن ازستا ربی ما دا آواز شوری فخلعن علیک او باسا اخپلی پڑی دی انکا بالواد المقدس توا یقیناً آتا پا میدان پاک دا توا کی وانا اخترتو کا او تما غور کرے منتخب کرے می پس تمیع لما یوحا پس وکی دا غصتا چو وحدتا کولشی سجی سس انلنی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی دادے دا وحی و تشیوه کنا چه اللنی ان اللہ اللہ وی یکینا ند چیم اللہ وی ز اللہ یم لا الہ الا انا نشتے دے لائکا دے عبادت کارساز مددگار دی مدار مگر دیم فعبدنی نو عبادت خاص زما کوا تورات کیم دا مسئلہ و موسیٰ علیہ السلام تم دے وحی شوی و او دا آلی کتاب چه چاسا سی علم دا تورات دے نو آغی عارفونو پی جنی حقیقت دی مسئلے دا توحید کما یعارفون ابناهم لکا سنگا چه پی جنی اخفل زامن الذین خسرو انفسهم آکسان چه زیان کی غردولی دی تاوان کے غردولی دی اخبر زانونا نو زدیان دی کنا زجر والاور گئی فهم لا یومنون نو آغی ایمان نراری زدیان نادیان دی نراری ایمان اس ور پسی جی دی خوی چی دا خبر دا سی ندا دا دی دا رو گوی او اللہ دا سی ندی ویلی اللہ دا سی وی دی نا الٹا خبر کئی اللہ وی ظالمان خوبم ڈیر لی دلی پا درو جنو کی خوب داغ درو جوڑا ان کو کی در طول نا غرد ظالم آغا دے چھ آغا پا اللہ درو جوڑی او یا چھ دے دا اللہ تعالی کتاب یا پیغمبر تار درو گو نسبت کی ومن ظلمو اصوک دے دیر غرد ظالم ممن وطرہ سوک دے دیر غر ظالم پا درو جوڑا ان کو کی ممن افترا داغا چانا چھ جوڑ کی علاللہ ہی کذبن پا اللہ بانے دروغ دا اللہ اللہ تا نسبتو کی دا جی اللہ را لیگی لی دی کنا دا ویتا دا کم دا نوائی ویچی دا پلانے دی زی موار دی گورا جی دا نیازولی دی گورا دا اللہ را لیگی لی دی اللہ و ایدن غرد ظالم دنیا کی نشتے چھے پا ما درو جوڑے او چھے تو قرآن وائن دے و ایدہ دروغ وائی اغا خپل دروغ اللہ پورے تڑی او اللہ چھے سویلی دنو اغیت دروغ وائی او قذبا بی آیاتی یا نسبت دروغ کی آیاتنو دا اللہ تا زکا قرآن حقیقت دے او دو قرآن کشتیاج اغیط دروغ وائی انہو لا یفلح الظالمون یقیناً شاندار ناکامیابی گی ظالمان ظالمان ناکامیابی گی اللہ رب العزت دا ظالمان دی چپا اللہ درو جوڑی یا حق بیانی گنو دے وی درو وی دا ظالمان دی ادے بچرم کامیاب نشی اللہ رب العزت تے زمونگ ظلم کے دو قرآن و سنت مینا پیدا کی او اللہ دے مونگ تے صحیح سمجھ دو قرآن و سنت را نصیب گی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم او پا کم رضا نخشروهم جمیعا چرا غن بکو منگا دی طول ثم نقولو للذین بیا با اوائیو اغا کسانو تا اشرکو چی شرک کرده اینا شرکاو کم اللذین شرط دی دبرخ خواندان ساسو آغا کسان کنتم تزعمون چه تاسوبا داولر لا یا تاسوبا گمان کو ثم لم تکن فتنتهم بیا بنوی گند جواب ددئی إلا أن قالوا مگر دا چوبو ایدئی والله ربنا قسم دے اللہ رب زم قسم دیوی پا اللہ رب زمونگا ما کننا مشرکین نومونگا شرکون کی انظر اگورا زما پیغمبرا کیفا کذبو سرنگی دروغ ویدئی علا انفسهما پزانونو خپلو باندی وضل عنهم او رکشو ددئینا ما کانو یفترون آغا چه دیبا دزاننا دروغ جوڑول ومنهم اوزنی ددئینا من آغا سوک دی یستمیعو الیکا چوک کی دی تاتا وجعلنا علا قلوبهم اگر دولی دی منگا پزلنو ددئی باندی اکنتنا پردی ای افکو چه پویا نشی پا قرآن کریم باندی وفی آذانهم وقرا اپا وگنو ددائی کی درنوال دے و این یرون کل آیتن او کچری اوینی دائی ار کسما دلیل لا یومنو بی آن ایمان نراری پاغی باندے حتا تر بی پوری اذا جا او کا کل چراشی تاتا و جا دلونکا جگڑکی دتا سرا یقول الذین کفروا ای آکسان چه کافر دی ان هذا چنیتا الا اساطیر الاولین مگر کسی دا پخوانو دی وهم ینهون عنو او دی منکی خلق دی قرآن وهم ینهون عنو او دی منکی خلق دی پیغمبرنا وینعون عنا او خپل منکی گی داغنا و این یهلکونا او نهلا کیدئی الا انفسهما مگر زانون اخپل و ما یشعرون او دین قویگی و لو ترا او کشریوین تا اذا وکفو کلش دیبا ادرولشی علا ناری فغالا دور دا جانم یا پا اور باندے فقالو نوائی بدئی یا لیتنا های ارمان چمونگا نردو واپس کڑیشو ولا نکذبا او درو جنتیابا انکو مونگا بی آیات ربنا دایتنو در اخفل و نکونا من المؤمنین او شب مونگا دی ایمان راڑن کنا بل بدا لهم بلکی اخکارش دیدا ما آغسا کانو یخفونا من قبل چودئی چپٹاول بید دینا مخکے ولو ردو کشر دئی واپس کڑشو دنیا تا لعادو نخامخا را گروی با لما آغستا نوہو آنو چدئی منکڑشوی دی داغینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یکیناً دی خامخا درغ جندی وقالو او ایدی انہیا چنددا الا حیاتنا الدنیا مگر جوان زمونگا دی دنیا دی وما نحنو بمبعوثین او نیو مونگا دوبارہ پورتکی دن کی ولو ترا کشریوی نتا اذا وکفو کلش دیبا پیشکولشی غلا ربیم رخ پلدا کالا اوبوی ورتا علیسا دا بالحق آیا ندی دا قرآن کی آیا ندی دا قیامت حق کالو وائی بدئی بلا ولینا وربنا او قسم دی پربز منگا کالو بوائی ورتا فذوقوا العذاب بس اوسا کئی عذاب بما کنتم تکفرون تو سبب دا آغی چی تاسو با انکار کو مخکی آیاتونو کې رد شرک په تصرف وشو او دا غینه بعد بیا په دریم ځل باندې مسله د توحید ذکر شوا. قل انما هو اله واحد وإنني بريء مما تشركون. الله نبی علیہ السلام دا خطاب گئی چه دی دا او آیا اللہ چه دے نوع کارساز یا کیاو دے بغیر دا اللہ نا بلسو کارساز نشتے کارساز او مددگار اغیو اللہ تبارک و تعالی دے. وإنني بريء مما تشركون او یقینا زه بیزاره یم دا غنا چې تاسو یې صداران جوړوئ د الله سره. ورپسې الله تعالی د مشرکانو د پاره زجر ذکر کو. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. په دروج درو جوړونکو کې دا هغه درو جوړونکو نه غړ ظالم څوک دی چا په الله باندې درو جوړای څوک نشته چې دنه غړ ظالم بل څوک نشته. یاد الله کتاب بیانیږي نو د هغه آیتونو ته نسبت دروغ کوي. الله رب العزت وایي دا ظالمان دي او انه لا یفلح الظالمون یقینا شان دا دی نه کامیابیږي ظالمان. ورپسې الله تعالی زجر ورکوي په شرک باندې. ويوم نحشرهم جميعا او بارز جرا جمع بكو مونگ دی ټول ثم نقول للذين اشركوا بیا بو ايو کسانو تا چې شرک کړل دنیا کې شرکو او هغه څوک چې الله سره د برخې خاوندان جوړول نو د هغه یې په سر یې سر ماتو. او که چا به دا خبره کوله چې بغیر د الله نه د بل چا لاس کې اختیار نشته اختیارمند الله تبارک و تعالی دی نو څه چې غواړئ نو دیو الله نه غواړئ ذکا مالک و متصرف آغیو اللہ تعالی دے نو دی چه چا سر اخپلا عقیده جوڑا کرده وا نو دی با پا آغی بانده او چوی دل چه داولی ہوئے چه دبل لاس که اختیار نشتی دے ذکا اللہ و ایبالللذین کفرو فی عزت و شقاق. کافران چی دی اغیی پا زد کی دی او دا زد دو وجه نچوی چی کل داو ویلشی چی دا سمرا چی تاسوی بندگی کو یا تاسو و سر سوچ قائم کرده چی دا دی فلانی سے باختیار که دا کرده او دیر دی زیموار دی د پلانی ولی او بزرگ به اختیار کې دادی او غار دی زموار دی نو چې تا کاله ودا وې چې نه دی نه دی زموار د دی لاس کې اختیار نشته نو دی او په ایبان چاودو چې دا خبره ولې داسې وشو او دا ولې داسې کیږي تر دې پورې چې دا به عقیده و او دای سوچ جوړ کرده و چه داز که مونگ دنیا که پخپل و عجتونو که را مدد که و خپل مشکلاتو کې را مدد کوو دنیا نه بلکې قیامت کې به هم دی راضی او دی به غې ګېډه کوي او مونږ به بچ کوي او د دی خبره الله نه غورځوي ځان یې ازولی دی او دی به الله باندې خپله خبره کوي او دی به راضی او مونږ به بچ کوي لکه د بعض خلکو عقیده ده چې سړی ځان له پیر ونیوي نو که دی هر څومره م ګنهنګاري نو دغه پیر ذمهوار دی کله چې ځان کدن کې دله ملک الموت راشي نو پیر والا را رسی او کله چې په قبر کې د دنه سوال جواب کیږي نو بیا دله پیر را رسی او کله چې د قیامت راشي نو بیا به هم پیر را رسی او پیر ذمهوار دی او دی به سړی بچ کوي د دې وجې نه دا یو خبره جوړه کړې ده چې وایي که پیر خاص دی نو مورید له بس دی هر څنګه چې وي خو بس هغه د مورید دپاره ذمهوار دی او دی هم وایي زما ذمهوار دی او خلاصۍ به مې نو الله رب العزت فرمایي چې د قیامت راشي نو دې مشرکانو ته به زه ووایم چې دنیا کې مستوي نو هغه دلته چېرته دی کوم دي ماته وښیئ دنیا کې به تاسو وې دا ذمهوار دي او رارسي دلته هم په تکلیف کې رارسي او هلته هم تکلیف کې رارسي نو الله وایي زه به دې تپوس کوم ويوم نحشرهم جميعا او په کومه ورځ چې راجمع کړو مونږ دوی ټول د قیامت پر ورځ ثم نقول للذين اشركوا بیا به ووایو هغه کسانو ته چې شرک کړی دی الله سره د الله په صفاتو کې د الله مخلوق یې صدار ګرځولی دی یا یو صفت کې یا ګڼو صفتونو کې نو الله وایي د مشرکانو نه به تپوس کوم چې اینا شرکاؤکم الذین چرته دی د برخې خاوندان ستاسو هغه تاسو به چې دنیا کې داوی چې دا د برخې خاوند دی او دره الله برخه ورکړې ده نو آستا دو برخ خواهن کم دیوی این شرکاو کمی ہوئی خلق و ابلانی استا آغا بادر کم دی آغا چطو آئی بادر دی او زما دا سکی او مال دا سکی نستا آغا بادر اس کم دی اللہ رب العزت و عزب دی تواما چستاسو آغا دو برخ خواهندان آغا شریکان کم دی این شرکاو کم چرد دی آغا استاسو آغا دو برخ خواهندان چستاسو باوی دیل اللہ برخ ورکرده دا او دا دو برخ خواهندان دی آغا چرد دی الذین کسانو کنتم تزعمون چه تاسو با دعوال ارلا تاسو با دعوال ارلا چه دی را مدد کی گی دی را رسی و دی تکلیف دو با کولشی یا تاسو با گمان کول دی خبری چه دی را رسی او دی تکلیف لده کولشی نو اللہ را بولده توی بیا با سوائی نو ثم لم تكن فتنتهم بیا به نوی گنده جواب ددی ثم لم تكن فتنتهم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله مانا کئی ثم لم تكن فتنتهم بیا به نوی گنده جواب ددی دای گنده جواب بسی یعنی دا یو گنده جبا یو گنده خبره او گنده جواب بدی د خیر نه راو باسی ها الا ان قالو مگر دا چوای بدی والله ربنا قسم دے اللہ زمون ربا یا قسم دے پا اللہ بانیج زمون رب دے ما کننا مشرکین آنو مونگا شرکون کی یا خدا دے چیتا دنیا کیوں نہ مگل چیزا شرکو ما بلکہ دبا اخبر شرک وسیلہ وی دبا وی دا وسیلہ دا لکا بیدتی چی اغا بیداد کئی نو اغا دانو چیزا بیداد کوم اغا وی دا یا مستحب عمل لے و خکار دے چیتا واتا وی دا خکار ندے نو وی پدے که بد سدی نوائده که خص دی نوائده که بس دی نوائده که خص دی نوائده طول خدی نوائده چه خدی نو پیغمبر ولی ندی کردی او چه خدی نو دا صحابه کرام ولی ندی کردی زکر دا پیغمبر او دا صحابان او خکار پاده شوه ندی نو چه دا خوه نو اول با پیغمبر کرده و صحابه با کرده و خوچی آغای نده کرده نو وایده که دا بد دی چی آغای نده کرده و تیکه نو تو دا پیغمبر نزان زیاد پویا گرنی چی کنی پیغمبر دا دی خک کار نو خبر و زدی خبر شما یا دا دی که دا بد دی چه تا با پیغمبر بانه ده خیانت الزام لگه چه گنیار ده خبر دین که وا خو پیغمبر مونگ ده نده کرده چه ده که تو ده مستحب وای او مستحب شه چه ده نو آقا پا دلیل شرعی ثابتی گی پا دلیل شرعی ثابتی گی آقا دین وی نو چه آقا دین و نو پیغمبر خود دنیا نه حال تله وی چه آغا طول دین صحابو تا بیان کرده او حجت الویدا که نبی علیه السلام طول صحابو تا ویلیو چه ما تاسو تا دا اللہ دین را او رسو اغای ویجی تاسو پورا حق ادا کرده او تاسو دا اللہ دین مونگ تا طول را رسو لده نو آغا پیغمبر چه صحابو تا کم طول دین او رسو نو پا آغای که دغا او داته چه اس کم که چه دا پا که اونو دا پیغمبر ولی نده کرده خبر تینا نو تتی خبر شوی دیو ای استغا پیر الله نوائی بلکل خبر دی سیده وائی پیغمبر دی خبرو نو امت تی ولی نده بیان کردی او الله پیغمبر تاوی و ایلم تفعل فما بلغت رسالتا که تا زما دا دین طول مخلوق دا او نرسو نو بیادی حق دا رسالت ادا نکو نستاس مطلب دا چه رده آیت و مزداغ پیغمبر گرزی چه تو آیده خکار دی او دا مستحب دی او زر اتوام چه پیغمبر نده کرده نو دا دین که نو اتو آینه دا ثواب دی او دین دی مستحب دی نمونگو چه مصحب ده او خک کرده نو بیا پکارو چه پیغمبر کرده وی یو ذری خو کرده وی او چه پیغمبر نوی کرده چه صحابو خو کرده وی نو پیغمبر نده کرده او صحابو نده کرده او تی که نو تی ده پیغمبر او ده صحابو نزیاد پویه ایسا چه ده غی نزیاد نی پویا او ده دینوی دا پیغمبر بیا امت تا بیان نکنو خیانتی ہو کسا سادا خیال لے ذکر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ لکلی دی چا هر بدعتی چھ دے آغا با پیغمبر دا خیانت الزام لگئی چیکن پیغمبر مخلوق دا دل مکمل ندے رسولے دا خیالی دا دے مشرک سڑے چے دے آغا اخبر شرک دا اگے دا آغا شرک وائی نا آغای دا وسیلہ دا تو آیارا کم دا مونگا قرآن کے اللہ ویلی دی سورت زمر کے چو مشرکانو دا لات او دا منات عبادت کو نو آغای دا نوے چو مونگ دا دی عبادت کو او دا مونگا شرک کو اغای وی نا دامون اللہ تا یو وسیله لطوله دا ما نعبدهم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا مشرکانو باوی مونگا بندگی نکو ددائی مگر دید پارا چه مونگا اللہ تا نزده کئی پا درجه کی دید پارا مونگ دید پارا دید پوجا پاٹ کهو چه دا اللہ تا نزدی دے او اللہ بانے گران دی نو مونگ چه ردائی پی پوجا پاٹو گو نو اللہ پی خوشحال شی نو زمونگا کارو کی نو آغای خوباوی دا وسیلہ دا زکا وی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے با اللہ زمونگا رب امونگا شرک نو کڑے دا غی دا وینا چه مونگ شرکو دنیا که ایس سوک نو اجیز شرکو نو دیو آل تیمو اجیر ماو شرک نده کرده بلا خبر دادا چه دا مشرک دا خیال لی چه دنیا که با بعض معاملاتو که با مونگ دروغوه نو آغا دروغ با زمونگ دا پار سودمن شو مونگ با دا جرمانه نا دا آغا سزا نبشو نو راش آغا تی دروغ وایا نو دی با دروغ شروع گی اللہ وی دی با وی سم علم تا کن فتنتوم بیا با نوی گنده جواب ددائی الا ان قالو مگر دا چوائی با والله ربنا ما كنا مشركين قسم دے با اللہ زمون رب مونگا شرک نو کڑے دروغ بانے شروع کڑا دروغ دے گوتے واچو لے دا دے دو پارا کئی دے چرا شا پا دے بانے و بس شما خو آل دے پا دروغ سڑے نخلاصی گی ذکر اللہ وی اليوم نختم علی افواہهم و تکلمنا ایدیم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون اغرض بانے کہ او سڑے چالاکی کئی نو اللہ وی پا دی خلب والا مہر اولا گو ما اولا سخ پی بار دا پا کرو بانے گوی شروع کی اندامون بار دا گوی کئی دا اللہ رب العزت دے پیدا سے دا اندامونا گویا کی اللہ وی انظر و گورا زما پیغمبرا کیفا کذبو علی انفسهم سرنگی دروغ وی دی پخپلو زانونو بانی دروغ وی یو کار کرده یو عمل کرده شرک کڑے دے وی ما شرک نہ کڑے قسم خوری اللہ وی او گورا سنگا بخبر زان دروغ وی شرک کڑے دے وی ما شرک نہ کڑے ودل عنہم او رکشو دے دینا ما کانو یفترون آغا چھ دیواد زانا دروغ جوڑول دو دنیا کے دا چھ والے داوے کولا حچی دا را مدد کی گی با و رازی با و غیگی بڑا کی اللہ رب العزت وی و دولا عنهم او رک شد دینا ما کانو یفترون آغا چی دی دزان نادرو جوڑول بیا زجر ور گئی و منهم من یستمیعو الیک او زنی دینا آغا سک دی چی وکیک دی تاتا تا دے غوی خوی ناسوی